nocy, kiedy rozumiesz lepiej. Jest czas, kiedy widzisz wszystko. Gdy boisz się, to już blisko. Są chwile, kiedy wiesz więcej. Są chwile, gdy widzisz lepiej. Witaj tak, jakbyś pierwszy raz witał. Żegnaj tak, jakbyś widzieć już nie miał. Żyj życie, jakbyś miał już nazajutrz. Ze śmiercią twarzą w twarz stanąć. Są chwile, kiedy wiesz więcej. Są chwile, gdy widzisz lepiej. Są chwile, kiedy wiesz wszystko, co tracisz i co zyskasz. Witaj tak, jakbyś pierwszy raz witał. Żegnaj tak, jakbyś widzieć już nie miał. Żyj życie, jakbyś miał już na zajutrz. Ze śmiercią twarzą w twarz stanąć, bo są chwile, kiedy wiesz więcej. Ty widzisz lepiej. Są chwile, kiedy wiesz wszystko, co tracisz i co zyskasz.